serce twarde mieć chciałem jak skała. Teraz kruszysz i jak cienki lód, jak maczugi o smaku ketchup. Jeszcze wczoraj niczym się nie zamartwiałem. W mieście ciemno jest, proszę cię, mów. Mów mi słowa słodkie jak miód i szorstkie jak dotyk rąk. Linie papilarne, chcę poczuć, że jeszcze tam są. Mów mi słowa lżejsze od chmur, deszczem rzęsistym skończ. Prognozą pogody, opady przez cały rok. Czekamy na lepszy czas. W naszym studiu Patryk Pietrzak z kolejnym singlem, który już gramy w Trójce od dłuższego czasu. Maczugi fruwają w powietrzu. To prawda, tak. Ja też to obserwuję z emocjami ogromnymi. A teraz jest chyba, tydzień temu wyszło i hula, z tego co widzę, równie mocno. I dziękuję bardzo za to. Jestem bardzo szczęśliwy. Wiem też, że jest w propozycjach, więc dziękuję za każdy głos. Wiem, że tam się dzieje dosyć sporo. No i za to dzianie się bardzo, bardzo dziękuję. No w propozycjach do pierwszej trójki, czyli nowej listy przebojów programu trzeciego. Poprzedni singiel też dość intensywnie był na naszej antenie grany, więc to ta twoja wizyta przy okazji premiery tamtego utworu spowodowała, że jednak chyba trafił on do słuchaczy. To jest pierwsza taka sytuacja w ogóle dla mnie, że tak szumnie jakby się dzieje, to znaczy, że jest on cały czas, bo ja z bratem, który jak pamiętasz opowiadałem, produkuje płytę, on cały czas wysyła, zobacz ile razy dzisiaj było i ile się dzieje, jakby codziennie to się wydarzało, więc jestem mega szczęśliwy, bardzo dziękuję za to. Nie, mówiłeś poprzednio, że ta płyta ciągle w toku. Na jakim etapie jest w tej chwili? Znowu, to jest ten trzeci singiel wydany tydzień temu i z tego co widzę, a mam też aplikację taką dla artystów Spotify, tam widzę jaki jest odbiór tego i widzę, że to cały czas rośnie i za to dziękuję. My przez wakacje kończymy rzeczy. We wrześniu przeprowadzamy mix mastering z Pawłem Cieślakiem w Łodzi. To wspominałeś o tym też, tak? Tak, bo przy Maczugach też już pracowaliśmy jako mikserem był Paweł Cieślak, a październik to już jest, już tutaj mogę, bo pamiętam wyraźnie, że przy poprzednim spotkaniu bałem się deklaracji, a teraz już jest to wszystko tak ułożone, że październik wydaje się taką datą, którą mogę nieśmiało zadeklarować, jeżeli byś chciał, to chci, a ja zadeklaruję, a później mnie rozliczysz z tego. A w październiku chciałbym, żeby płyta była i w październiku chciałbym, żebyś pojawił się w Trójce razem z tym krążkiem, opowiedział o nim troszkę więcej. Powiedz mi jeszcze taką jedną rzecz. Tak. Jak wpływa aktorstwo na twoje występy sceniczne? Czy to jest granie też? Pozwoliłem sobie, żeby miało wpływ przy ostatniej rzeczy. Tydzień temu wszedł też klip do utworu Chyba. I tutaj myślę, że wykorzystałem najbardziej jak dotąd, jeżeli chodzi o obrazek, jakieś takie inspiracje, bo stworzyłem postać, zagrał ją Przemysław Tatarkiewicz, świetny aktor, który jakby łyknął wszystkie moje pomysły. Ja chciałem zrobić taki klip kreujący trochę rzeczy robione przez Charlie'ego Chaplina, przez Bustera Keatona, ale też bardzo chciałem, żeby był tam obecny, żeby przemycić ten humor Andy'ego Kaufmana, który ja byłem zafascynowany, jak obejrzałem pierwszy raz Man on the Moon, to obejrzałem go później dwa razy jeszcze pod rząd, a później przez tydzień oglądałem ten film cały czas. Bardzo mi się podobał ten absurd i ta niewiadoma, jakby ja sprawdzałem wtedy jeszcze, nie było takich informacji na ten temat, ale Andy Kaufman miał powrócić, on jakby nie wiadomo było, czy on naprawdę umarł, sama rodzina jego podważała to. Ten absurd i ten rodzaj absurdalnego humoru był mi bliski, więc stworzyłem taki klip, on jest od tygodnia na YouTubie, zapraszam. I chyba tak to wykorzystuję. A jak wpływa tak życiowo, no to po prostu bardzo pilnuję, żeby to był zawód. Są to też bardzo ciekawe doświadczenia. Chyba to bycie przed ludźmi, to bycie w centrum uwagi, chociaż ono jest okupione ogromnym stresem. Ostatnio zrozumiałem, że w ogóle jestem uzależniony chyba. I to nie wiem, czy to nie jest taka rzecz, że od trzeba... Od pokazywania się? Od stresu, który jest przed. I przed graniem koncertu, i przed spektaklem, że ja zostaję sam z tym stresem i próbuję go zidentyfikować i go zaakceptować i w ostatniej chwili on się przenicowuje, nie wiem, czy jest takie słowo, ja go używam, w to działanie. Już wtedy nie myślę, wtedy to już nie jest stres, wtedy po prostu lecę do przodu i to jest coś, to jest mianownik wspólny i dla aktorstwa, i dla muzyki, że to jest okupione jakimś takim strachem. Uzależnienie od adrenaliny po prostu. Trochę tak. To tak jak żołnierz i policjant. Nie, myślę, że to jest akurat bardzo zdrowe podejście, że jeśli to, co robisz, daje ci dużo energii do tego, żeby dawać się wszystko przed publicznością, to jest tylko dobry objaw, bo widać, że tę publiczność szanujesz i chcesz przed nią być. I ona jest ważna, bo gdyby nie była ważna dla ciebie, to wtedy by to nie istniało. To by nie funkcjonowało, tak. Jakby cały czas mi, jakby dla mnie publiczność, zwłaszcza przez ostatnie dwa lata, kiedy gram takie bardzo kameralne koncerty, zrozumiałem, że jest integralną częścią tego, co robię. To znaczy bez ich reakcji, bez wysyłania rodzaj po prostu gry w squasha. Tak jak mocno wyślesz tę energię, tak ona wraca i to nie funkcjonuje bez nich. Dlatego właśnie chciałem podziękować, bo widzę, co to przynosi nie wiem, co będzie dalej, ale już na tym etapie jestem bardzo wdzięczny i dziękuję za zauważenie po prostu tego, co robię. Chyba widziałem cię na mieście, wyglądasz świetnie, wygadujesz braźnie. Chyba po prostu ciężko mi o tym. Kłamałem terapeutę, mówiąc, że do ciebie nic nie czuję, byłem w błędzie. Ajajaj, co mi teraz będzie? Byłem bardzo smutny, bo widziałem ciebie wszędzie. Mam w sobie złość, wyrażam ją. Chyba widziałem cię na mieście, wyglądasz świetnie, wygadujesz brednie. Ciężko mi o tym mówić, bo po prostu pękło mi serce. Chyba cię kocham niepotrzebnie. Chyba zmieniłaś w moim ciele chemię. Chyba już dosyć tych westchnień. Było nam miło, ale chyba już nie będzie. Chyba widziałem cię na... Wyglądasz świetnie. Chyba po prostu ciężko mi. Po prostu pękło mi serce. Chyba. Chyba. Opowiedz troszkę jeszcze o planach na wakacje. Tych muzycznych oczywiście. Wstawiamy z Olkiem do domu rodzinnego, który jest wybudowany przez naszą mamę. Wstawiamy tam głośniki. Moje prawdopodobnie, on też ma, ja mam takie bardziej, no chyba będzie fajniej na nich pracować. I robimy obóz kończący. To znaczy wszystkie pomysły, które mamy rozgrzebane, musimy, a jest tego... Myślę, że mogę powiedzieć, że jest kilkadziesiąt rzeczy. No, myślę, że może koło dwudziestu kilku, to jest lepsze rozwiązanie. Wstawiamy tam rzeczy, robimy studio, podsumowujemy te rzeczy, słuchamy ich, kończymy każdą, taki jest cel. ale musimy wybrać jeszcze 7 albo 8, żeby do końca wakacji mieć zamknięty etap produkcyjny i pisaniowy i tak dalej. Ja dopisuję rzeczy, które odkładam od jakiegoś czasu. Te pomysły, które chcemy wykorzystać, wykorzystujemy, sprawdzamy. Te, które wyrzucamy, wyrzucamy. Takie jest założenie. Potem wrzesień to jest już ostatnia prosta, czyli mix, master. Tak jak wspominałem, już Paweł Cieślak będzie się tym zajmował w zewnętrznym swoim studiu, takim studiu z prawdziwego zdarzenia, a nie dwoma głośnikami w sypialni jednej czy drugiej. I to tyle. A później państwo to słyszą, państwo to oceniają. Zrodził się wczoraj fantastyczny pomysł na promocję. Nie chcę jeszcze mówić tego głośno, ale to jest jakieś mega spójne z tym, co już zostało wydane, bo są wydane 3 single. Wydaje mi się, że to będzie ciekawe również od strony takiej wydawniczej, że to można fajnie załatwić. Tylko jeszcze, już to mówię tutaj i może mogę tego żałować, ale jeszcze nie rozmawiałem z organem najważniejszym, czyli organem ścigania. Nie żartowałem, z wytwórnią. Rozumiem, że granie będzie na setkę, a potem tylko upiększanie. Tak być może, no. Patryk Pietrzak, dziękuję bardzo i czekamy na więcej. Pozdrawiam, dziękuję serdecznie. Dzięki. Wiem, że mogę być lepszy. Do zarzucenia sobie dużo mam. Chcę, żeby dzień był cieplejszy, a słońce ogrzewało tylko nas. Na chwilę, na moment. Jeszcze nic nieskończone wypełniło mi głowę, to stan, którego nie znam. Chciałbym cię więcej, czuję, że pod sercem cię mam. Bez ciebie w kółko się kręcę. Powiedz mi, jaki jest plan, co mam zrobić jeszcze. Mów, jeśli robię coś nie tak. Jeżeli czujesz, że też chcesz, to weź do kieszeni mnie wsadź. Wiem, że mogą być lepsi, ale to, co czujesz ty, to czuję ja. Przynosisz dobre wieści, ukojenie mi przynosisz i tak. Na chwilę, na moment patrzymy w jedną stronę. Rosną lilie w ogrodzie. Czujemy, że rosną też w nas. Chciałbym cię więcej. Czuję, że pod sercem cię mam. Bez ciebie w kółko się kręcę. Powiedz mi, jaki jest plan. Co mam zrobić jeszcze? Mów, jeśli robię coś nie tak. Jeżeli czujesz, że też chcesz, to weź do kieszeni mnie wsadź. Nie musisz. Czuję, że pod sercem cię mam. Bez ciebie w kółko się kręcę. Powiedz mi, jaki jest plan. Co mam zrobić jeszcze? Mów, jeśli robię coś nie tak. Jeżeli czujesz, że też chcesz, to weź do kieszeni mnie wsadź. Trójce aktor, wokalista Patryk Pietrzak w piosence Więcej. A teraz jeszcze jeden gość, ale gość z poniedziałku, bo już dzisiaj więcej gości nie będzie podczas naszego spotkania. Zalia była po raz pierwszy w Trójce właśnie w poniedziałek. Przyniosła swoją nową piosenkę, którą śpiewa razem z Piotrem Ziołą i z Mulatem. Ciągle czułam, że to problem leży we mnie. nowa to, kim jestem. Bo stare klucze nie pasują w nowe serce. Puste łóżko, puste obok miejsce w kinie. Mija wtorek, mija środa, minął tydzień. Ciągle czułam, że się z tego nie wyliczę. I nic nowego mnie nie spotka na tę chwilę. I nagle otwieram się, ty wlatujesz. Wypełniasz przestrzeń, gdzie mnie brakuje. Nie zastanawiam się, czy pasujesz. Zostaniesz tyle, ile poczuję. Zachowam tamte chwile i wspomnę czasem. Byłeś tu po coś, byłeś potrzebny tu. Żyję tylko 3 tygodnie, więc do środka mnie wpuść. Nawet to, co w tobie gorzkie jest, będę spijał z twych ust. By zdobyć serce, w niczym się nie cofnę. To ze złamanym skrzydłem kończę wielokrotnie. Gdy odlecę, to nie martw się proszę. Tak jak nocą ćmę poprowadzą ognie mnie. Otwierasz się, ja wlatuję. Wypełniam przestrzeń, gdzie cię brakuje. Nie zastanawiam się, czy pasuje. Zostanę tyle, ile poczujesz. I choć tu będziesz na chwilę, jesteś dla mnie dzisiaj motylem. Po raz drugi dziś zaśpiewała już dla nas Zalia. Po raz pierwszy była wraz z naszym gościem, z Ignacym, a tym razem z Piotrem Ziołą i Mulatek, który zresztą produkuje jej piosenki. Kolejne nowości przed nami. Seth Smiles i Terrific Sunday. Terrific Sunday z zupełnie nowym utworem po latach. Hej! Jakim cudem wczoraj wszystko było źle, a dzisiaj wszystko jest okej. Mam dość robienia tego, co mi każą. Chcę w końcu robić to, co chcę. Dlaczego wtedy, kiedy cię najmocniej potrzebuję, nie ma cię? I czemu dziś tematem mediów jest to, że w takim wieku tyle knę? Chodzę coraz wolniej, mówią, że to problem. Dlaczego ma być to problem? Czuję się całkiem dobrze, nie czuję własnej twarzy. Chud mnie mocno parzy, zamiast myśleć o nauce, myślę, ile chcę mieć tatuaż. Jak dorosnę, to będę super ojcem i będę miał pieniądze. 12 gitar Porsche, a mój syn będzie idealnym chłopcem. Chciałbym być tym, kim chciałbym być, a nie tym, kim chcielibyście, żebym był, bo to moje życie. Jak mam tak żyć z faktem, że nie jestem sobą więcej? Chciałbym więcej niż być tylko osobą. Mam wszystko, co bym chciał, a jak nie mam, no to sorry. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma, a

Tę piosenkę Państwo poznali przed wszystkimi w Trójce, bo we wtorek Basia Wrońska była gościem naszego programu i opowiadała nie tylko o tej piosence, ale także o swoich planach na najbliższe tygodnie, miesiące i o nowiutkiej płycie, która już też podobno niedługo. Na chwilę wcześniej przed Robertem Cichym, Barbarą Wrońską, grupa Happy Set. Teraz będzie Hospital, będą dwa nagrania, jedno zupełnie nowe, jedno znacznie starsze. Po prostu, żeby mi zespół Hospital i Ciepło. To teraz tak troszkę przekornie będzie zespół Chłodno w dwóch utworach, ale uwaga, pierwszy z nich nosi tytuł również Ciepło. Czekam na ciebie pośród ciemnych chmur, nie mogę się doczekać, gdy ciała się spotkają tam. Chcę cię poczuć w każdy chłodny dzień, każdy znów zaczynać, tworzyć z tobą każdy sen. Pierwszy promień świtu twoją twarz zabiera z moich objęć. Jak mogę oddać komuś cały świat? O czym śnisz, kiedy ja zatrzymuję cały czas? Tylko z tobą ciągle trwać, żeby ciepło było nam. O czym śnisz, kiedy ja zatrzymuję cały czas? Tylko z tobą ciągle trwać, żeby ciepło było nam. Oddałam tobie mnóstwo moich dni i czekam, co się stanie, gdy ciała się spotkają znów. Wrzucasz wszystkie lęki w ciemny kąt, z tobą jestem sobą, tylko taką nie chcesz. Ostatni promień słońca, moją twarz otulasz swoim ciepłem. Czuję je każdego dnia. O czym śnisz, kiedy ja zatrzymuję cały czas? Ciągle trwać, żeby ciepło było nam. O czym śnisz, kiedy ja zatrzymuję cały czas? Tylko z tobą ciągle trwać, żeby ciepło było nam. O czym śnisz, kiedy ja zatrzymuję cały czas? Tylko z tobą ciągle trwać, żeby ciepło było nam. O czym śnisz, kiedy ja zatrzymuję cały czas? Tylko z tobą ciągle trwać, żeby ciepło było nam. O czym śnisz, kiedy ja zatrzymuję cały czas? Tylko z tobą ciągle trwać, żeby ciepło było nam. Chcę coś powiedzieć, słowa zatrzymaj, będą miały sens. Nie mów, że wiesz, choć połamane, przez ciebie poskładane obietnice pięknych dni. Nie chcę jutra, powiedz, że to żart. Nie idziemy spać, chcę by ciągle trwał. Być tam z tobą, siedzieć ciągle obok, jak powietrze, którym chcę zatonąć. Zabierz mnie do morza, nie chcę się chować przed sztormem słów. Jestem już gotowa, na krętej drodze spotkamy się znów. Chcę coś powiedzieć, słowa zatrzymaj. Obok siedzisz ty, nie mówisz nic. Chodź trochę bliżej, zaśnij w ramionach, to wystarczy mi. Nie chcę jutra, powiedz, że to żart. Nie idziemy spać, chcę by ciągle trwał. Być tam z tobą, siedzieć ciągle obok, jak powietrze, którym chcę zatonąć. Zabierz mnie do morza, nie chcę się chować przed sztormem słów. Może dwa razy zespół Chłodno w Trójce, to teraz, żeby jeszcze było chłodnie, będzie Mrozek, ale Andrzej Mrozek, Budda. Zaraz po nim Martin Lange, a skoro Budda będzie o oddychaniu, to oddychaj również w wykonaniu duetu Martin Lange. Od wczoraj mam głowę na przestrzał, wolną od życia w klatce. Ja czuję, jakby więcej powietrza z każdym oddechem, coraz bardziej ja. Zacznę słuchać dymu w moich płucach. Może przestanę palić mi. Nie trzeba, wyłączności nie szukam. Razem spędzonych nocy i wspólnych poranków, bo płacz i wiary brak, kto czy razem będzie dobrze nam. Pamiętam wzrok patrzony w nas i wielkie troski, by ci wszystko dać. Choć czasem zamiast serca mówił strach, ty wciąż uparcie, póki życie trwa. Oddychaj, oddychaj, nie dam ci złotych rad, nic nie jest ważne, tylko trwaj. Oddychaj, oddychaj, co w duszy gra, starczy nam, nic nie jest ważne, tylko trwaj. Jeden raz ciszą nas, nie wiedząc, co naprawdę skrywa wrzask. I gdyby mrokiem mieli tłumić blask, z dumą wznoś się, choćby hulał wiatr. Wiem, choć czasem za. Martin Lange, wcześniej Andrzej Mrozek. I to tyle właściwie od nas na dziś. Elżbieta Różycka pozostaje przy konsolecie. Krzysztof Zyblewski za chwilę do Państwa dołączy. Na koniec jeszcze będzie Saboń, będzie Iwona SKV, czyli Iwona Skwarek. A Iwona Skwarek będzie gościem nocy za tydzień. Wraz z nią zresztą pojawi się również w studiu Damian Sikorski, który przyniesie swoją najnowszą płytę. Dziękuję bardzo i życzę Państwu miłej nocy z trójką. Obraz twój, zagubiony chłopiec wśród gór. Każesz mi tam czekać, czekać, krzyczysz gdzieś z daleka. Zagubiony czas, słowo pośród chmur, w konstelacji gwiazd. A ja idę już spać, idę już spać. Idę. kogo mnie masz? Za kogo mnie masz? Za kogo? Patrzę w sufit, tonę. Każde spojrzenie liczę, bo się boję. Co kto powie, co kto komu powie. Zapomniane blizny, dawno rozliczone. Zapomniane blizny, dawno rozliczone. Zagubiony czas. Mam już tu, mam was tu.